NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten veroordelen de Russische luchtaanvallen op Oekraïnse steden, zegt president Biden. Uit de reeks beschietingen blijkt volgens Biden opnieuw hoe wreed de Russische president Poetin is. Na 13 jaar is in Parijs de strafzaak begonnen over de crash van vlucht AF447 voor de kust van Brazilië. Een ramp die 228 levens eiste. Air France en Airbus staan terecht voor dood door schuld. De Airbus A330 vloog op 1 juli 2009 van Rio de Janeiro naar Parijs, toen hij 's nachts in een storm neerstortte. Bij het besluit om met de gaswinning in Groningen te stoppen was er geen reden om te vrezen voor een gastekort, maar er was buiten een oorlog zoals nu in Oekraïne gerekend, zei oud-minister Wiebes tegen de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. De Nederlandse en Belgische politie hebben 6 mensen aangehouden vanwege de handel in een illegaal medicijn tegen kattencorona, meldt de VRT. Agenten deden verschillende huiszoekingen in België en Nederland. Een stel uit het Belgische Lier bood het geneesmiddel aan via Facebook voor €3.000. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, u luistert naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Johan Remkes, hij kreeg vorige week van links tot rechts de handen op elkaar met zijn rapport om de stikstofcrisis te bezweren. Maar daarmee is de onderliggende kwaal wat hem betreft nog lang niet opgelost. Zeker op het platteland wordt ervaren dat men op veel onderwerpen moet opdraaien voor opvattingen en culturele onderstromen die vooral in stedelijke gebieden leven. Mensen ervaren een groeiend verschil tussen Randstad en het landelijk gebied, tussen stad en platteland. Zo luidde de zorgwekkende conclusie van de VVD-corrifee uit Groningen. Burgers zien de enige school in hun dorp gesloten worden en de laatste pinautomaten en bushaltes uit het straatbeeld verdwijnen. Is Den Haag het zicht op de regio inderdaad kwijt? En wat betekent dit voor de lobby van de regio richting het Binnenhof? Dat gaan we bespreken en dat doen we met Sigurd Dijkstra. Hij is ondernemer en voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW afdeling Noord. Hier aan tafel zit ook Harry Scholten. Hij is wethouder in Hof van Twente en waarnemend voorzitter van de P10. Dat is de belangenorganisatie namens 30 grootste plattelandsgemeenten in Nederland. En ook hier in de studio Inge van Dijk, Tweede Kamerlid namens het CDA. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Tijdens die veel besproken en lang verwachte persconferentie stond Johan Remkes dus niet alleen stil bij de problemen van de boeren, maar ook bij de ingrijpende veranderingen bij de rest van het platteland. Voorzieningen waaraan gehecht wordt verdwijnen. Een goed voorbeeld is zichtbaar in dorpen, waar zowel de laatste bushalte als de laatste pinautomaat recent zijn verdwenen. De manier waarop in politiek, media en door de culturele voorhoede soms over het platteland en de daar levende opvattingen wordt gesproken, is voor veel mensen een steen des aanstoots. Harry Scholten, u vertegenwoordigt dus zoals gezegd de 30 grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Hoe voelde u deze woorden? Nou ja, hij slaat de spijker op zijn kop voor een groot deel. Dus in die zin heel veel herkenbaarheid zoals hij dat schetst. Ja. Sigurd Dijkstra, u bent dus de voorman van het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Is Johan Remkes misschien wel daarmee het beste exportproduct van uw regio? Nou ja, we hadden ook andere exportproducten uit de regio, maar straks minder, gas. Nee, Johan Remkes doet dit goed. Hij heeft de Groningen nuchterheid, hij is een echte Noorderling, maar hij beseft ook zoals het is. En daar snakt Nederland veel meer naar, heb ik het idee. Luistert. Inge van Dijk, Kamerlid voor het CDA. En Brabantse, ook daar actief geweest voor het CDA. Ja. U vertelde mij ook voor de uitzending dat u ook boeren heeft gesproken die letterlijk huilend deze persconferentie aangehoord hebben. Ja, ik heb verschillende mensen gesproken die echt emotioneel waren, omdat ze het gevoel hadden, eindelijk iemand die snapt wat wij meemaken, die snapt wat wij voelen en die ziet wat voor samenleving wij leven. Ja. En dat is toch iets anders dan de Haagse samenleving. Heeft u ook een moment gedacht dat u dacht, goh, wij met het CDA wilden het regeerakkoord openbreken, Remkes blijft binnen de kaders van het regeerakkoord en krijgt toch de handen op elkaar? Ik hoop dat dit de eerste stap is om echt de handen op elkaar te krijgen. Het ging even om het eerste gedeelte. Dacht u bij uzelf niet ook, wij hebben een poging aan het regeerakkoord open te breken in een veelbesproken AD-interview? Maar uiteindelijk is het iemand die binnen de lijntjes weet te kleuren en ook de handen op elkaar krijgt. Ik ben vooral heel blij met de motie die het CDA mede heeft ingediend om zo'n dergelijke gesprekspartner naar voren te schuiven. Want het bleek helaas gewoon heel hard nodig. Goed. We gaan direct daar uitgebreid over doorspreken wat dat gat tussen platteland en Randstad, wat het inhoudt en vooral voor de lobby. Want hoe kan het toch eigenlijk dat veel partijen doen er echt van alles aan om, als het om de selectie van Kamerleden gaat, om te kijken een goede spreiding te hebben. En blijkbaar verliezen toch Kamerleden naarmate de tijd vordert, worden ze opgeslokt door de kaasstolp die het Binnenhof heet, of is er wat anders aan de hand? Nou, we gaan daar verder induiken, maar eerst gaan wij naar zeer gewaardeerd collega Thijs Hoek. Want Thijs, wat is er nog meer voor politiek nieuws? Ja, goedenavond Martijn. We beginnen in het nieuwsblok vanavond een keer niet op het Binnenhof, maar in Flevoland, de Noordoostpolder om precies te zijn. Want in die gemeenteraad wordt op dit moment druk vergaderd over de komst van een AZC in het dorpje Band. Ja, aanvankelijk was Erik van den Burg van plan een tweede aanmeldcentrum naast dat in Ter Apel te openen in Band. Maar dat voorstel stuit op zoveel tegenstand dat het COA er 3 weken geleden een streep doorheen zette. Maar datzelfde COA heeft de grond waarop het aanmeldcentrum moest komen nog wel in bezit en bekijkt nu of er toch een vorm van noodopvang kan komen. Maar ook dat plan, ja, dat stuit Martijn op een boel tegenstand, bijvoorbeeld van de lokale VVD. Fractievoorzitter Jasper van Os die reageerde vanmorgen in Goedemorgen Nederland als volgt. De VVD vindt eigenlijk dat gemeente Noordoostpolder meer dan voldoende doet als het gaat over asielopvang. We hebben hier een asielzoekerscentrum, ligt hier vlak naast, sinds 1987, waar nu 1000 bedden zijn. Als andere gemeenten nu even beginnen met de asielopvang, dan is het volgens mij niet nodig dat wij hier nog meer gaan opvangen. Ja, Martijn, die boodschap is helder. Eerst even de gemeenten die nog niks doen en dan pas wij. Ondertussen komt de kinderombudsman vandaag met een triest feit. De situatie van kinderen in Ter Apel is vandaag de dag nog slechter dan een half jaar geleden. Ja, het Veiligheidsberaad heeft vanmiddag vergaderd, ook over asiel. En vicevoorzitter Henri Lemfrink, burgemeester van Leiden, die reageerde daarop als volgt. Er wordt gewerkt aan opvangplekken, her en der komen die ook wel. Maar ja, de situatie op dit moment is dus nog erg slecht voor kinderen in Ter Apel. Inge van Dijk, Kamerlid nogmaals voor het CDA. Kijk, dat zoiets ontstaat, dat we door de bonen van de bonen zakken, mensenrechten geschonden worden, dat is al één. Maar hoe kan het toch als we van links tot rechts politiek zeggen, dit kan zo niet langer, dat het ons zoveel tijd kost om het op te lossen? Omdat we, dat is mijn, hoe ik het kijk, omdat we al heel lang hierover praten en misschien toch iets te laat tot een conclusie hebben getrokken die we nu met elkaar aan het trekken zijn van, ja, weet je, dit kunnen we gewoon niet aan met elkaar. Onkunde of onwil? Onwil. Misschien dat er is het onwil om mensen te helpen? Dat is natuurlijk vraag 1. Aan de andere kant zul je ook gewoon realistisch moeten zijn aan wat je als land aan kunt. Want je helpt elkaar niet door onrealistische dingen te eisen van een land, van een gemeenschap, van dorpen. Waar je uiteindelijk zoveel weerstand krijgt, wat je nu overal ziet gebeuren. En je dus in plaats van dat je samen tot oplossing komt, alleen maar verder polariseert. Okay. Ja. Arie Scholte, even, in uw gemeente stond heel lang een AZC. Ja. Hoe kijkt u hiernaar? Dat is gesloten op een gegeven moment? Kijk, heel lang stond bij ons een AZC en dat is in 2015-16 is die gesloten omdat ze toen niet meer nodig waren. Ja. Dus ze stonden leeg. En toen hebben we het lumineus idee gehad, we doen ze gewoon dicht. Ja, dat is achteraf natuurlijk eeuwig gewoon stom geweest, want dat hadden we beter moeten voorzien. En nu zitten we met de gebakken peer. Nu moeten we ze heropenen op andere plekken. Want op de plek waar wij een AZC hadden, daar heeft inmiddels de buurt samen met ons een mooi zonnepark gerealiseerd. Dus die kans is daar voorbij. Maar als u daar zo op reageert, dan zou u met goede wil wel weer een nieuwe plek toch kunnen vinden? Ook wij zijn een gemeente die openstaan voor dit soort voor asielzoekers. Wij vangen asielzoekers op dit moment. We hebben in Delden onlangs een sporthal weer beschikbaar gesteld. Daar zitten weer 40 asielzoekers in. Dus op die manier blijven wij ons steentje bijdragen als gemeente Hof van Twente zijn. Helder. Thijs. We gaan even naar het midden- en kleinbedrijf. Want terwijl de Nederlandse huishoudens eindelijk duidelijkheid hebben over hun energieprijsplafond, tasten bedrijven nog altijd in het duister. Ja, denk even aan de bakkers, de slagers, wasseretten, stomerijen. Zomaar wat branches die hun energierekening werkelijk door het dak zien gaan. Eigenlijk had afgelopen vrijdag er al een steunpakket moeten liggen, Martijn. Maar nog steeds ontbreekt het aan duidelijkheid over de precieze steun die het kabinet bereid is om te bieden. En de reden daarvoor dat de materie wel erg complex zou zijn, waardoor vertraging is ontstaan op het ministerie van Economische Zaken. Nou, vanochtend bij onze WNL-collega Sven Kokkerman zat MKB-voorman Jacco Vonhoff aan tafel. Volgens hem gaat het om zo'n 20.000 tot 30.000 bedrijven en zal het kabinet diep in de buidel moeten gaan tasten. Kost natuurlijk een boel geld, maar vergis je niet. Hoeveel geld? Heel veel geld. Hoeveel? De eerste getallen die wij hoorden waren rond de 2 miljard. Maar ik verwacht dat je het daar niet mee gaat redden. Dus zeker niet als je kijkt naar... Voor die 20.000 bedrijven? Ja. Dus hoeveel geld dan wel? Nou ja, dat zeg ik. Voor mij is het getal niet zo belangrijk als 4 miljard moet zijn om ze goed in de benen te houden. Ondernemers waarschijnlijk wel. Ja, en het kabinet ook. Sigrid Dijkstra. U zit in de zonnepanelen, ondernemer. Ja. Het zijn gouden tijden. We willen de gouden tijden met z'n allen van maken. Want er zijn natuurlijk heel veel projecten in de pijplijn die maar niet van de grond komen. Want het is bij iedereen in de achtertuin. Daken zijn ook complex en ingewikkeld. Ja, het zijn gouden tijden als je kunt bouwen en aanleggen. En dit hebben we echt hard nodig. Een mix van verschillende energievormen in Nederland die anders zijn dan gas en kolen. Ja. Denkt u ook wel eens, waar is minister Adriaanses, de minister van Economische Zaken, in dit hele debat? Nou, ik denk dat, dat er best wat meer aangejaagd mag worden in deze. Maar het ligt natuurlijk. Dat zegt ook u met gevoel voor understatement. Het ligt ook voor een deel, als we het hebben over duurzame energie, bij haar collega natuurlijk. Die gaat over energie en netcapaciteit en dat soort zaken. En daar is wel wat te doen. Dat lijkt me helder. Thijs. Ja, dan gaan we nog even naar de NS, want daar was vandaag witte rook. De Nederlandse spoorwegen waren de afgelopen maanden hard op zoek naar een nieuwe chef de mission. Nadat topvrouw Marjan Rintel deze zomer vertrok naar de KLM. En die zoektocht, ja, die is vandaag geëindigd bij een wel hele oude bekende in Den Haag. Namelijk voormalig D66-minister Wouter Koolmeest. Ook voormalig informateur samen met Johan Remkes. Hij gaat de kar trekken voor de NS. De oud-politicus heeft bepaald geen makkelijke nieuwe baan uitgekozen, want bij de NS regent het momenteel klachten vanwege niet rijdende treinen of veel te korte en daardoor bomvolle toestellen. Het is allemaal het gevolg van de nijpende personeelstekorten waar de NS mee kampt en die Koolmees weer op de rails zou moeten krijgen. Excuus voor het woordgrapje. Volgens de PvdA gaat dat allemaal lang niet snel genoeg en daarom vraagt Tweede Kamerlid Haptemoede Hoop morgen een debat met staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur aan. En als alles goed verloopt hebben we meneer De Hoop nu aan de lijn. Meneer De Hoop, goedenavond. Goedenavond. Had u vanochtend een staanplaats of een zitplaats? Nou, ik moet u eerlijk bekennen dat ik met de auto naar Amersfoort ging vandaag naar de NS. Omdat het met het openbaar vervoer vanuit Friesland niet te doen is. Oh, dat is, dat is een onderwerp waar. Blijft u luisteren naar deze uitzending. Daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Eerst even uw reactie. Helemaal Wouter Koolmees, nieuwe topman NS. Nou, ik wens hem veel succes. ik denk dat is ook afgemeten, zeg. De heer Koolmees is een hartstikke kundige man. En ik denk dat hij in staat moet zijn om een goede president-directeur te worden van de NS. Maar hij is niet in een saaie tijd aangetreden, denk ik. Nee, dat lijkt me wel. Over niet saai gesproken. U gaat vragen stellen aan de staatssecretaris, mevrouw Heijnen. Want u verwijt haar onzichtbaar te zijn. Wat voor zichtbaarheid had u van haar gewenst? Nou ja, de staat is 100% aandeelhouder van de NS. En dan verwacht ik ook dat op het moment dat het niet goed gaat, dat je ook regie neemt. En ik denk als we één ding kunnen stellen, is het dat wel dat het op dit moment gewoon een bende is in het openbaar vervoer. Ja. Voorspelbare dienstregeling is volgens mij het minste wat je als reiziger zou mogen verwachten. En we zien alleen maar treinen bijna die op het laatste moment niet komen. Of ze zitten bomvol. En de reiziger is de dupe. Dus ik wil echt een actievere staatssecretaris zien de komende weken. Maar wat voor regie verwacht je eigenlijk van iemand die een situatie heeft dat er gewoon een structureel arbeidstekort is? Wat we op wel talloze plekken in Nederland zien. Dus wat voor regie verwacht u eigenlijk van haar? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik vind dat het structurele personeelstekort bij de NS en ook zoals we dat bij Schiphol hebben gezien niet uit de lucht komt vallen. Dat komt ook omdat we deze mensen die onmisbaar werk doen gewoon te weinig gewaardeerd hebben. En gelukkig is er natuurlijk wel recent een akkoord gesloten tussen de NS en de vakbonden. Dus ik hoop daarvan op korte termijn het resultaat te zien. Maar het is aan de staatssecretaris om NS aan te spreken op prestaties. Ja. En ook de regionale vervoerders. En die prestaties zijn op dit moment echt totaal niet goed. En het volgende wat ik de staatssecretaris echt verwijt is dat ze gewoon niet genoeg financiële steun heeft geboden aan vervoersbedrijven de afgelopen jaren en komend jaar ook niet. Waardoor we gewoon een gigantische verschraling krijgen de komende tijd. Maar misschien is het eerlijke, pijnlijke, maar wel eerlijke verhaal gewoon. Ja, je kan mensen natuurlijk wat meer salaris geven, dan zullen ze misschien blijven. Of misschien wat extra instroom. Maar op structurele basis zal het probleem niet weg zijn. Dat weet u ook al voordat het debat begint. Nou, het zit natuurlijk niet alleen op salaris. Het zit ook op arbeidsvoorwaarden. We zien in het vervoer, als je kijkt naar buslijnen, wat daar gebeurt. Machinisten, 1 op de 5... gaat weg met ziekte voor zijn. Dus het zit ook echt op arbeidsvoorwaarden. Los van de personeelsproblemen vind ik die verschraling ook wel heel erg belangrijk om te benoemen. Met name op het platteland, waar gewoon 1 op de 3 buslijnen dreigt te verdwijnen. Nou, ik kan nu bijna niet uitleggen wat dat doet met de leefbaarheid in dorpen. Voorzieningen die op afstand komen te staan. En voor heel veel mensen is de bus gewoon de toegang tot de samenleving. Voornamelijk mensen aan de onderkant. En voor hen betekent gewoon geen bus, geen baan. En dat kunnen we ons gewoon echt niet veroorloven. Maar even, is het een uitzondering dat u vandaag met de auto bent gegaan? Of is het voor u zo slecht het openbaar vervoer, want u woont in Friesland, dat u eigenlijk zegt u rijdt altijd met de auto? Ik heb eigenlijk geen andere keuze, omdat ik niet vroeg genoeg in Den Haag kan zijn om te beginnen als ik met openbaar vervoer ga. Dus dat red ik gewoon niet met mijn dienstregeling. Dit onderwerp sluit naadloos aan met het onderwerp waar wij het vandaag over hebben. Het gaat namelijk ook over de lobby van het platteland versus het Binnenhof. Heeft u ook wel eens last dat u natuurlijk gekozen bent als Fries? U zit daar voor de Partij van de Arbeid, maar dat u naarmate u langer eigenlijk werkzaam bent op het Binnenhof, dat u steeds meer ook opgeslokt wordt door de kaastolp? Nou, dat hoop ik niet. Ik denk het ook niet. Want ik woon nog steeds in Friesland. Ik sta elke zaterdag op het voetbalveld met dezelfde jongens waarmee ik opgegroeid ben. En ik ga vrijdag naar de kroeg om een biertje te drinken. Zodat ik ook van alle mensen in mijn omgeving nog steeds hoor wat ze van Den Haag vinden. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ik zeg voor dat we een extra buslijn aanleggen, dat meneer De Hoop gewoon zonder met de auto naar het café kan. Meneer De Hoop, ik ga u hartelijk danken en succes met uw debat morgen. En ik dank onderwijl ook Thijs. Dankjewel. Dankjewel, Martijn. Ja, u hoorde mijn gast al even. We praten dus vanavond over de toenemende kloof tussen Randstad en de regio, die vorige week nog eens dus gediagnosticeerd werd door wonderdokter van Den Haag, Johan Remkes. En wat betekent die kloof eigenlijk voor de lobby's van het platteland versus het Binnenhof? Het gaat om geld. We hebben net al het onderwerp infrastructuur gehad, maar u kunt nog aan veel meer zaken denken. Het kan gaan over bedrijventerreinen, het kan gaan over treinlijnen, het kan gaan over investeringen in zonne-energie, et cetera, et cetera. Dat onderwerp, dat bespreken wij met 3 gasten, alle 3 hier aan tafel. Sigurd Dijkstra, ondernemer en voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW afdeling Noord. Harry Scholten, hij is wethouder in Hof van Twente en waarnemend voorzitter van de P10. En dat is de belangenorganisatie namens de 30 grootste plattelandsgemeenten van Nederland. En Inge van Dijk, Tweede Kamerlid dus voor het CDA. Het gekke is eigenlijk dat we nu doen alsof er iets nieuws aan de hand is, maar het enige wat nieuw is dat er iemand het zo hard en streng en goed en helder verwoord heeft. Toch, exact. Meneer Scholten? Ja, ja? Maar dat is het ook. Hij heeft gewoon goed geluisterd. En dat is gewoon de kracht van wat hij heeft gepresteerd. En dat merk ik ook bij mij in de omgeving. Men zegt, eindelijk is iemand, net wat Inge net zei, eindelijk is iemand die gewoon goed geluisterd heeft. En daar hebben we behoefte aan. En dat is ook gelijk een van de grootste problemen die er zijn vanuit het Haagse, vanuit de stad naar het platteland. We moeten veel beter luisteren naar elkaar. Is in zijn algemeenheid overigens ook zo. Maar in dit geval nog nadrukkelijker. Inge van Dijk, ik zei u even, u bent Brabantse. U was raadslid en wethouder in de gemeente Gemert-Bakel. En ook voorzitter van van het CDA in Brabant. Dat klopt. Ik vroeg me aan meneer De Hoop, uw collega, maar dan van de PvdA in de Tweede Kamer even. Is het moeilijk om dat regionale, de regio waar u vandaan komt, permanent in uw achterhoofd te houden en dus niet opgeslokt te worden door die kaastolp, het Binnenhof? Ja en nee. Laten we beginnen bij ja. Ja, je hebt gewoon een kameragenda en die is gewoon echt heel vol. En dat is nooit een excuus, maar dat is gewoon de realiteit. Ik doe financiën, ik doe binnenlandse zaken. Deze week 3 dagen plenaire debatten, gewoon vol. De kunst is, de dagen dat je niet in Den Haag zit, om ook te zorgen dat je echt niet in Den Haag zit, maar ook ruimte in je agenda te forceren om gewoon het land in te gaan en je regio in te gaan. Gelukkig heb ik een partij met een hele actieve lokale achterban. Dus op het moment dat ik dat te lang niet doe, dan hangen ze wel aan de lijn van, Inge, we hebben hier een puntje in de regio. Moet je echt meenemen? Of Inge, alweer gedoe met internet, want dat is bijvoorbeeld ook een puntje waar je iedere keer terugkomt. We willen wel dat je punt maakt. Maar hoe verklaart u dan toch, want als je gewoon naar alle partijen kijkt, nu maar even de gevestigde ordepartijen, noem ik het maar even, die hebben allemaal, zijn die bezig met spreiding. Dus we kunnen niet 5 Kamerleden uit Amsterdam, ik noem maar eens even een zijstraat, komen. En hoe komt het dan toch dat naarmate zo'n kabinetsperiode vordert, dat toch steeds meer mensen in de regio en het platteland zich niet of nauwelijks vertegenwoordigd voelen? Nou ja, het gevoel dat ze niet gehoord worden, dat is gewoon letterlijk gewoon heel voelbaar. Kijk, ik kijk even naar onze fractie en ik ben echt wel trots op de spreiding binnen onze fractie. En dan merk je ook gewoon, iedere fractie heeft alweer een van de Kamerleden iets uit zijn regio wat op de agenda moet komen. Daardoor duurt een vergadering wel heel lang, maar ik vind het wel heel waardevol en zinvol. Maar het is wel gewoon een belasting als je iedere dag of 4 dagen in de week, ik ben 4 dagen in de week in Den Haag. Het is gewoon een belasting. Ik bedoel, je bent niet thuis, je bent niet in je eigen omgeving, je bent niet bij je gezin. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die op een gegeven moment zeggen van, dit trekt gewoon een zware wissel op een privéleven. Kan ik me voorstellen. Maar dat is wel een keuze. Ja, u wilt aanvullen? Nou ja, ik wil vooral reageren. Harry Scholten, zeg ik even erbij. Ja, sorry. Ja, nee. U heeft ook heel veel ambtenaren die voor u werken, hè? Beleidsambtenaren. Nee, nee. Nou ja, ik neem maar dat u veel ondersteuners heeft, laat ik het maar zo zeggen. Je doet alles in uw eentje. Nou ja, daar is het. Bent u toch met een medewerker binnengekomen? Ja, dat vind ik heel mooi dat u dat zegt. Want een ministerie heeft heel veel ambtenaren. Ja, dat bedoel ik. Maar een gemiddelde fractie. Ik veel te weinig dus. Op financiën heb ik 1 medewerker. Oké, want er zitten heel veel ambtenaren. Er zitten heel veel ambtenaren in Den Haag. En ik was laatst bij ons in de gemeente. Kwam iemand van het ministerie met een serie ambtenaren luisteren naar een participatieproces. Toen zei ik, nou, dat is nou de manier waarop het moet. U moet vanuit Den Haag ook met ambtenaren naar ons toe komen. Want die schrijven het beleid. Die schrijven de stukken. En als je een stuk wil schrijven over een bepaald onderwerp, dan moet je met je poten in de klei staan. Dan moet je het langs het voetbalveld hebben gestaan. Dan moet je gehuild hebben bij de boeren en de boerinnen aan tafel. Juist. Daar gaat het om. En dat is ook een van de aspecten die echt wezenlijk moet veranderen. Mevrouw van Dijk, volgens mij hoorde ik uw woordvoerder ook wel toch even zeggen, ook voordat we begonnen, dat inderdaad toch wel veel woordvoerders en beleidsmedewerkers wel degelijk toch allemaal uit de randstad komen. Nou ja, kijk maar naar de cijfers. Precies. Als je naar de cijfers kijkt, dan zie je gewoon dat het merendeel van de Kamerleden in dat deel van Nederland wonen en niet in Limburg, Zeeland, Brabant of in Groningen. Maar dan komen we toch bij de conclusie. U gaf meneer Scholten het punt van die ambtenarij, in combinatie met even de coterie rondom Kamerleden, zeg ik maar even, dat je toch in een soort trechter gesleurd wordt en dan die grote agenda die maar maalt en maalt en maalt, waardoor je extra je best moet doen om überhaupt in die regio te blijven komen. Ja, maar wel even één dingetje. Die ambtenaren die werken niet voor Kamerleden. Hè? Die werken voor het ministerie. Ik maakte expres onze, ja, onze beleidsmedewerkers die komen grotendeels inderdaad uit de regio Den Haag. Jonge mensen die doen hartstikke enthousiast een paar jaar vaak die functie. En die komen vaak daar vandaan. Dat is behapbaar. En dat zit ook in het systeem in Den Haag al jaren. In de jaren 80 had je meneer Wagner, die heeft een rapport geschreven voor vannacht. Topman van Shell even erbij zeggen. Topman van Shell. Die zei, don't back the losers, pick the winners. En dat is heel erg in het Haagse systeem gaan zitten. Stop alle geld in de Randstad, waar het goed gaat. Zorg dat er meer bij komt. Waar het meeste geld verdiend wordt. Exact. Uiteindelijk is Eindhoven is heel knap aangehaakt. Maar de rest van Nederland is heel lang op de achtergrond gebleven. Is weinig geld naartoe gegaan. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Laten we even daar wat verder op ingaan. U bent dus oprichter van de Economic Board Groningen. Dat lobby dus voor de belangen van het aardbevingsgebied onder andere. Ja. Kunt u eens een voorbeeld geven van die clash tussen regio en de Rijksoverheid? Nou ja, ik denk dat iedereen met eigen ogen nu heeft kunnen zien in de parlementaire enquête dat er is 10 jaar geleden een aardbeving geweest. Daarvoor ook wel heel veel, maar 10 jaar geleden is daar verandering in gekomen. Heeft men gedacht van, goh, we moeten nu wat doen. En als je kijkt wat er nu gebeurd is, dan zijn er nog maar 15% van de huizen die versterkt moeten worden, zijn versterkt. Het vertrouwen is totaal weg. Het is gewoon vastgelopen. Als we nou even teruggaan naar toen, Dan kun je heel erg afvragen. Groningen heeft echt hard geschreeuwd en gelobbyd en het geluid laten horen. De burgers, de ambtenaren, de politici, iedereen. Maar als je ziet wat ermee gebeurd is, is dat bar weinig. En in die zin kun je ook afvragen van, goh, wie moet nou wie belobbyen? Maar zou je de stelling aandurven dat als de overheid wel meteen had geluisterd en 15 jaar geleden was begonnen met versterken en dus 10 jaar geleden, waardoor we er dan maar even van hypothese van uitgaan dat het dan nu ook echt allemaal versterkt was, dat misschien de Groningen nu wel open had gestaan voor weer de gaspomp opengooien? De twee grootste belemmeringen die ik altijd hoor is 1, we hebben geen vertrouwen in al die mooie beloftes. Uh-huh. En 2, het is niet veilig. De huizen zijn niet versterkt. En op het moment dat het veilig kan en er is vertrouwen, dan denk ik dat de kans heel groot was geweest dat we misschien niet de enorme hoeveelheden, maar dat we echt wel gas hadden kunnen halen. En dat station is gewoon gepasseerd. De overheid moet gewoon doen. De overheid moet goed luisteren en dan moeten ze vervolgens ook handelen. En die dingen doen die ook vanuit het platteland, vanuit het achterland naar voren gedragen worden. Meer vertrouwen geven. Kijk even naar de boeren. Wat daar gebeurt. Bij ons in de regio liggen plannen klaar. Zijn ingediend bij de provincie als het gaat om perspectief voor de boeren. De provincie vindt de plannen allemaal perfect. Ze zijn naar Den Haag geweest, naar LNV. Die zeggen de plannen zijn prima. Nou, stuur het geld naar ons toe, want het geld is zelfs ook klaar. Maar het geld komt niet, want het zit pas in de tweede tranche. Die eerste tranche moet eerst de deur uit. En die eerste tranche gaat over uitkopen of iets waar we niet willen. Kortom, men luistert verkeerd en men doet verkeerd. Maar nou kunnen wij hier natuurlijk moeiteloos misschien wel 2 uur vullen met het bashen van Den Haag. Ja, nou ja, ik wil het ook positief zeggen zo dadelijk. Zeker, hoor. Dus. En ook wij moeten in eigen spiegel kijken. Nou, u bent me net voor. Ja. En als maar we dat dan toch nu aan het doen zijn. Dat hebben we als P10 de afgelopen jaren ook nadrukkelijk gedaan. Die is niet voor niks ontstaan. En mijn voorgangster Ellen van Selm, die overigens nu burgemeester in Purmerend is geworden, daardoor geen voorzitter kan zijn meer van de P10, heeft heel nadrukkelijk gelobbyd in de afgelopen periode. En wij staan op de agenda. We zitten in het VNG-bestuur. Wij praten mee met de G4, met de G40. Maar wat deed u? Goed dat u uw voorganger kennis heeft. Hartstikke en goed. U zal ongetwijfeld ook een reden zijn dat ze u gevraagd hebben om daar nu te zitten. Ik ben interim voorzitter, moet jawel, ik zeggen. Jawel, maar zult u ook dus een goede reden voor gehad hebben om u daarvoor te vragen. Maar wat deden jullie dan goed? Waarom lukte dat? Omdat wij zijn op een gegeven moment hebben we ons aan tafel gepraat. We hebben die club opgericht. Maar dat willen wel meer mensen zichzelf aan tafel praten. We hebben de lobbyisten die vanuit de diverse regio's komen, hebben we ingeschakeld. We hebben onze eigen partijlijnen ingeschakeld. De CDA-lijn is bijvoorbeeld een belangrijke lijn die ik bijvoorbeeld heb ingeschakeld. Nou, dat werkt gewoon hartstikke goed. Dus daar maken we wel degelijk maar gebruik van. Dat klinkt me eigenlijk heel simpel wat u nu vertelt. Het is ook niet zo heel gemoeilijk. Maar als men niet luistert, dan wordt het heel moeilijk. Het is inderdaad heel simpel. Maar als je niet luistert, dan wordt het verdomd lastig. Of je moet misschien beter vertellen. Nou, wij zijn langzaam maar zeker ook beter gaan vertellen. Wij hebben ook geleerd. Okay. Dat is zonder meer waar. We moeten vooral naar onszelf kijken. Maar dat hebben we al gedaan. Nu moet even iets andersom gekeken worden. Nou, je begint te lachen, maar... Er komen direct uitgangsschrijven. Mevrouw van Dijk? Nou ja, ik herken het wel. Toen ik net in de Kamer kwam, had ik een debat over internet. Snel internet. En heel veel regio's die zeggen, Inge, is echt bagger. Als ik in Den Haag de vraag stelde, hoe gaat het? Hartstikke goed, zoveel procent al geregeld, toppie. Toen heb ik gewoon eens een uitvraag gedaan onder lokale afdelingen. Hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Toen had ik een lijstje, nou echt een enorme lijst met plekken waar gewoon geen bereik was. Dus ik diende een motie in met allemaal plaatsnamen waar geen bereik was. Nou, die ambtenaren belden mij daarna op. Ja, hoe weet je dat? Misschien gewoon gaan vragen. Om maar even aan te geven dat er gewoon serieus een kloof is tussen wat ze in Den Haag soms denken dat de werkelijkheid is en mensen dagelijks in de praktijk ervaren. Het is zo jammer, hè, want er liggen zoveel oplossingen voor problemen die we in Nederland hebben, juist in die regio's. Ja, van onderop. Ja. Zoveel kracht, zoveel initiatieven. En wat doen wij? We maken het die mensen moeilijk, we leggen ze regeltjes op, we leggen ze beperkingen op in plaats van dat we zeggen van, jullie kunnen het beter, succes ermee, we gaan jullie de kans geven. Dat vinden we hartstikke moeilijk. En dat is echt zo'n gemiste kans. Mm-hmm. Ik zit even te denken, daar gaan we straks de tweede half uur ook over praten. Want er zijn natuurlijk wel een paar regio's. Eindhoven, Filo, Brainport, Eindhoven. Een enorm succes, waar zelfs mij de Randstad nu mee pronkt. Kijk eens hoe goed dat daar gaat. En toch is het interessant dat op sommige plekken het wel degelijk heel succesvol gaat. En wat is dan een beetje de crux? Waarom lukt het in sommige regio, misschien een microregio, het wel en andere vaak niet? Daar kom ik even bij u uit. Nou ja, ik denk, wil je er succes van maken, dan moet er een ecosysteem zijn wat klopt. Waar alle factoren meewerken. En daar speelt ook mee dat er voldoende middelen en ruimte en support is. Daarmee speelt ook mee dat er voldoende regelruimte en alles is om dingen te kunnen doen. U luistert naar WNO Haagse Lobby. We gaan straks de tweede half uur uitgebreid doorpraten. En dat doen we met Sigurd Dijkstra, ondernemer en voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Harry Scholten, wethouder Hof van Twente en waarnemend voorzitter van de P10. En Inge van Dijk, Kamerlid voor het CDA. Hoe kun je goed lobbyen vanuit de regio het platteland? U hoort het zo meteen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Zonder paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek.

Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act, nu te zien in Centraal Museum Utrecht. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. We hebben het over de kloof tussen het platteland en de Randstad, die nog een keer zo hard en duidelijk geaccentueerd werd door niemand minder dan Johan Remkes. De vraag die wij ons stelden in aanloop naar dit programma was: wat betekent die kloof eigenlijk voor de lobby van het platteland jegens het Binnenhof? En ook meteen de constatering: als je ooit er verbetering in zou willen aanbrengen, is misschien wel het momentum nu. Want het staat op de kaart. Eigenlijk niks nieuws onder de zon, maar het is een keer heel hard en duidelijk en tot ieders tevredenheid goed verwoord door diezelfde Johan Remkes. Te gast zijn Sigurd Dijkstra, ondernemer en voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW afdeling Noord-Nederland. Harry Scholten, hij is wethouder in Hof van Twente en waarnemend voorzitter van P10. Dat is de belangenorganisatie namens de 30 grootste plattelandsgemeenten van Den Haag. Hij is waarnemer omdat hij... Van Nederland, hoor. Van Nederland, sorry. Van Den Haag, zegt hij. Nou, ja, daar ga je al, hè? Ja. Daar staan de foto. Nee, pijnlijke verspreking dit. Ik zeg het even bij, u bent waarnemer omdat die functie namelijk voorzitter is eigenlijk toebedeeld aan een burgemeester. Klopt. En een afwachting van een vaste voorzitter neemt u waar. Zo is klopt, het. Klopt. 30 november gaan de leden in het algemeen bestuur gaan dan een nieuwe voorzitter kiezen. En dat moet een burgemeester zijn. En is dat een beetje een gewilde functie? Is wel een gewilde functie, ja. Dus de burgemeesters die... De lobby vanuit de P10 doet dat toe. En de burgemeesters willen ook heel graag lobby kunnen over het algemeen een goed lobby. Juist. Dus in die zin is dat een prima plek en een goede keuze. En de derde gast hier aan tafel is Inge van Dijk. Tweede Kamerlid namens het CDA. Komt uit De Pil. Was daar ook wethouder en raadslid, voorzitter van het CDA ook geweest daar. En dus nu Kamerlid namens het CDA. Maar eerst blikken we even vooruit op de consequenties van die andere conclusies van Remkes. De stikstofdoelen die blijven staan op 2030. En op 5 tot 600 piekbelasters moeten ze snel mogelijk die moeten eigenlijk beëindigd worden, die bedrijven. Wat overigens spannend is, want het nieuws van vandaag is dat er niet zo'n lijst zou bestaan, zegt het ministerie. Dan zou je zeggen, werk er maar aan of hij is er wel, maar wil het nog niet hardop zeggen. Wat belangrijk aan dit punt is, is dat sinds eind vorige week bij LTO, de grootste belangenorganisatie namens de boeren, de stemmingsbussen open zijn en elektronisch gestemd kan worden. En morgen komt de uitslag van de ledenraadpleging, wordt dan bekend. En dan weten we dus hoe de achterban van LTO denkt over het plan van Remkes, die 25 aanbevelingen. En daarover spreken wij nu met Esther de Snow. Zij is hoofdredacteur van De Nieuwe Oogst. Dat is het grootste landbouwvakblad van Nederland. Mevrouw de Snow, goedenavond. Goedenavond. Bent u trouwens ook lid van LTO? Mag u ook zelf stemmen eigenlijk? Nee, zeker niet. Want ik heb geen boerenbedrijf. Ik ben journalist en hoofdredacteur dus van Nieuwe Oost. Ja. En alleen boeren en tuinders zijn lid van LTO. Zo is het. Maar u weet wel als geen ander als hoofdredacteur hoe een beetje de stemming is bij uw lezers, abonnees en andere mensen in het land. Hoe peilt u hem eigenlijk? Wat is een beetje wat u hoort en beluistert als journalist? Nou, wat ik vooral terughoor inderdaad van boeren is dat zij positief zijn over het feit dat Remkes hun de erkenning geeft waar zij eigenlijk al jaren naar smachten. En dat heeft Remkes inderdaad met name gedaan door te constateren dat er dus die vertrouwenskloof is, zoals u zelf ook al aangaf. En dat dat ook vooral komt door jarenlang zwalkend en soms falend beleid, zoals Remkes het zelf omschreef. En boeren voeren dat ook al heel lang aan. Remkes heeft dat gedaan door vooral heel erg goed te luisteren eigenlijk en zich ook echt te verdiepen in de materie. En ook de gevoelens dus die boeren daar op tafel hebben gelegd in die stikstofgesprekken ook serieus te nemen. Ja. Tegelijk kun je natuurlijk ook toch even de andere kant van de medaille. Je zou ook kunnen zeggen, nou, fijn dat iemand de taal spreekt waardoor we ons gehoord en gevoeld voelen. Dat we echt hebben, iemand heeft begrijpt wie wij zijn en waar we mee te kampen hebben. Maar ja, ik moet ook een beetje denken aan die pijnlijke verspreking van Jesse Klaver van GroenLinks. Die maakte een opmerking, parafraseer een beetje, maar van laten we maar snel de beslissing er doorheen jagen. Want als de boeren erachter komen wat er echt in staat, dan krijgen we alsnog de tractoren op de snelweg. Ik parafraseer nogmaals een beetje, maar daar kwam het wel op neer. Maar toch even de inhoud van die opmerking. Er zijn inmiddels toch 4-5 dagen voorbij. Is er misschien een verandering ook zichtbaar of voelbaar? Nou, ik denk ook zeker dat de boeren ook snakken naar duidelijkheid. Net zoals eigenlijk de rest van Nederland. Dus die duidelijkheid en dat die er gaat komen. Hè. Vrijdag komt het kabinet met een inhoudelijke reactie. Dus dan gaan ze bekendmaken wat zij ook daadwerkelijk gaan overnemen. Van het rapport van Remkes. Ja, daar snakken boeren ook naar. Wat wel zo is, de onzekerheid over die pasmelders. Dat zijn die 500 tot 600 bedrijven. Ja. Ja, die is natuurlijk wel heel groot. Ja, en dan dat nieuws even van vanmiddag dus... dat het ministerie laat weten dat die lijst helemaal niet bij hen bekend is. Maar ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Remkes zei ja, van wel. Twee dingen door elkaar. Ja, pardon. Mevrouw de Snow? Ja, Remkes die zei van wel, hè, dat die lijst inderdaad op het ministerie zou liggen. Ja, het ministerie zegt van niet... ik vermoed dat hij inderdaad in ieder geval bij RIVM heeft laten berekeningen dat er zijn, en die zijn ook al wel vaker gedaan, van om welke bedrijven gaat het nu precies. Eigenlijk zou dat ook toch bij de provincie op zijn minst ook bekend moeten zijn. Hè, welke bedrijven zijn nu precies piekbelaster? Maar dan gaat het ook vooral om van wat is nou precies de definitie van een piekbelaster? Wanneer ben je dat wel en wanneer ben je dat niet? En eigenlijk die definitie die is ook nog niet helemaal duidelijk. Dus dat geeft gewoon inderdaad veel onzekerheid. Overigens zei u van hè, dat die bedrijven moeten beëindigd moeten worden. Dat is niet helemaal zoals Remkes ze mogen ook verduurzamen. Heeft, ja. Precies, ze mogen ook andere routes kiezen. Als dat echt allemaal niet kan, dan zouden ze inderdaad echt moeten stoppen. Wat mij dan moeilijk lijkt, voor al die mensen die daarmee te maken hebben... dat je dus eigenlijk dan moet stemmen via een ledenraad... maar dat je dus, als er nog zoveel vraagtekens eigenlijk zijn... dat je dan ook de vraag stelt, ja, waar stem ik nou eigenlijk precies over... Ja, dat is ook zo. En dat klopt. En kijk, op zich, het rapport ligt er. Hè, dus daar valt natuurlijk iets over te zeggen. Maar ja, uiteindelijk valt of staat er toch wat het kabinet ermee gaat doen. Ja, en dat weten we op z'n vroegst vrijdag. Ja. Morgen is het trouwens zo dat de nieuwe landbouwminister... die gaat dan ook voor het eerst in gesprek met een groep boeren... over dat rapport Remkes. Ik ben ook nog wel heel benieuwd wat daar precies uit gaat komen... maar hij zoekt in ieder geval die dialoog en die discussie zoekt hij wel op. En ik denk dat dat op zijn minst wel positief ook is. Ik ga het u toch vragen, het is een beetje flauw, bijna een soort Toto-vraag... maar ik ga het u toch vragen, denkt u dat de meerderheid gaat instemmen? Nou, wat ik zei, ik denk dat zij in ieder geval inderdaad... gematigd positief zullen zijn over het rapport aan zich... Hè, en over Remkes zijn werk ook... maar ja, de skepsis, en dat is natuurlijk ook die kloof... Hè, die diepe vertrouwenskloof die Remkes heeft geschetst... ja, die zit hem toch vooral richting de politiek en het kabinet... en wat zij nu uiteindelijk hier ook mee gaan doen. En of dat zij ook Remkes advies ook op gaan volgen. En wat het dus ook gaat betekenen uiteindelijk voor de boeren zelf... want dat weten we dus ook nog niet goed. Het is misschien een goed startpunt, maar er is nog een lange weg te gaan. Zo is het. Ik ga in ieder geval hartelijk danken. Esther de Snow, de hoofdredacteur van De Nieuwe Oogst. En dat is het grootste landbouwvakblad van Nederland. Dank u wel. Harry Scholte even. Wat zou u doen eigenlijk als u boer of tuinder was? Had u voor of tegengestemd? Ik zou uiteindelijk voorgestemd hebben. Alhoewel ik heel goed snap, want ik heb afgelopen vrijdag nog een verjaardag gehad met een aantal boeren. Ik kan u vertellen dat ik tot 3 uur in de nacht bij met elkaar aan discussiëren. Dat gaat hard, dat wordt emotioneel. Maar ik denk uiteindelijk, want ik ben een positief mens. En ik denk, we moeten toch vooruitdenken met elkaar. En ik denk dat er nu mogelijkheden zijn. Er zijn kansen. Laten we die nu met z'n allen pakken. En als de politiek slim is en als ze net zo goed luisteren als Remkes gedaan heeft, dan gaan ze dat gewoon doen. De heer Hoekstra heeft al gezegd in zijn AD-bericht waar u al refereerde van, geef de tijd, die is niet heilig. Remkes heeft ook gezegd, vooralsnog, dat vind ik ook echt een opening. Pak die opening, pak die kans, dan gaan we de weg vooruit. En maatwerk en spreek de taal van de boeren. Dat is de ding waar we de komende periode keihard aan moeten werken. Dit onderwerp mag voor mij nog prima een paar keer langskomen. Maar ja, er is kan nog veel over praten. Meer, zeker, dat voelde ik al aankomen. Maar er is nog veel meer te bespreken als het gaat om belangrijke lobby's. Dus vanuit dat platteland, vanuit de regio, naar het Binnenhof toe. Sigrid Dijkstra, ik begin even bij u even. Ik wil even toch even als voorbeeld nemen, die Lelylijn. Ja. Dat is, ja, het is bijna een soap. Als in, hij wordt al zo lang wordt hij besproken. Er wordt al zo lang over getraineerd. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Nee, oh, nu nee, al niet. Ik was al halverwege mijn vraag, zo. Gaat uw gang. Ja, nee, zo lang, dat valt op zich best mee. We hebben inderdaad over een zweeftrein gesproken, jaren terug. Die is niet doorgegaan. Nee. Maar ik geloof dat Hans de Boer was die de steen in de vijver gooide 2,5 jaar geleden. Topman van VNO-NCW. Ja, van goh, moeten we niet voor een betere verbinding met het noorden zorgen? En toen is de lobby gaan draaien. En dat ze in toch een hele korte tijd hebben we iets in het regeerakkoord weten te krijgen. En niet alleen de Lelylijn, maar een heel deltaplan. Waar we gezegd hebben, er zijn heel veel grote problemen in Nederland. Daar kunnen wij een deel van oplossen. Daar gaan wij een deel voor ons rekening nemen. Wij zorgen voor een goede verbinding. Ja. En dan zorgen wij ook dat er mensen gehuisvest kunnen worden. En dat er gebruik gemaakt wordt van de ruimte die we in Nederland hebben. En wat nieuw, na al die jaren geklets, werd er door dit kabinet 3 miljard gereserveerd in het regeerakkoord. Maar dat, daar zijn we nog lang niet. Wanneer is de helft? Het kost waarschijnlijk 7 à 8 miljard. Nou, ja. Meer? Zeker, inmiddels meer misschien? 6, 7, 8. Nou, okay. Ja. Toch heel even. CEO John Foppen van ProRail zei een maand geleden in de Telegraaf... de Lelylijn is geen prioriteit. Als je mij vraagt voor de middellange termijn... is het het beste voor Nederland, dan zeg ik nu niet. Ja, en dat, nou, ik heb gehoord dat hij het later wel enigszins genuanceerd heeft. Ja. En ja, weet je, wij zitten met rekenmodellen in Nederland die we nog steeds hanteren. Wat een Lelylijn en ook allerlei andere plannen tegenwerkt. Wat doen we namelijk? Op het moment dat het ergens druk is, dan berekenen we dat daar meer geld bij moet om de wegen beter te maken. Maar je moet je even afvragen of je het daarmee oplost. Want hoe meer mensen, nog meer mensen bij elkaar komen, hoe meer drukte, hoe meer wegen je nog nodig hebt. En misschien moet je ook wel de Randstad een beetje ontlasten door ook te zorgen dat elders in het land dingen gebeuren. Met voetbal is het niet anders. Als je 3 keer scoort door het midden, dan gaat een coach ook niet zeggen van joh, zet alle spelers maar in het midden. Dan blijf je de flanken benutten. Maar op die theorie zijn ooit eens KPN, geloof ik, ook in Groningen beland. En vervolgens zat de raad van bestuur de hele dag op de snelweg richting de Randstad. Nou ja, weet je, als je wat doet, moet je het goed doen. En dan moet je ook als KPN-bestuur moet je ook echt naar het noorden komen en daar vol voor gaan. En dat is toen niet echt gebeurd. Dus dat, weet je, ik weet niet of dat het goede voorbeeld is. Even toch, laten we even, daarna gaan we bij positieve dingen doen. Wat ontbreekt er nou als het gaat om een succesvolle lobby vanuit het noorden richting het kabinet? Nou, wat er ontbreekt, nou, we hadden het net over, laten we even eerlijk zijn, die 3 miljard in het regeerakkoord in krap 2 jaar tijd, dat is best wel een prestatie geweest. En wat daar goed gegaan is, is dat wij in het noorden op een gegeven moment alle handen op elkaar hebben gekregen met z'n allen, vanuit het bedrijfsleven, eerst voorop. Toen provincies achter elkaar en alle partijen bij elkaar daar ook echt een goed plan voor gemaakt hebben. En dat er 3 miljard in het regeerakkoord staat, wat ook niet voor andere dingen nu ingezet kan worden, maar echt voor die Lelylijn. Nou, dat is wel een hele prestatie geweest. Kunnen wij dingen beter doen? Ja, ik denk... Dan mag ik eentje bijpakken. Ik ga, als het goed herkent u erin, want u wordt zelf geciteerd. Het ging om het Wopke Wiebesfonds. Dat was een beetje de vraag welke minister dit mocht claimen. Maar het ging om miljarden. Mm-hmm. Ingesteld in 2020. 20 miljard. Voor de goede toekomstplannen. Ja. De noordelijke voorstellen waren echter niet goed uitgewerkt, vond het Groeifonds. Dijkstra, u. Met meer coördinatie en betere onderlinge afspraken hadden we meer kunnen bereiken. Ja, dat denk ik wel. Ja, voor dat fonds, voor dat specifieke fonds wel. Maar wat gaat er dan mis? Nou, weet je, Groningen, Friesland, Drenthe hebben afzonderlijk een beperkt electoraat en een beperkt aantal inwoners. Dus het is van belang dat die 3 provincies samenwerken en 1 lijn trekken. En het is af en toe best lastig om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Nou, dat kost even tijd, maar ik denk dat... Maar hoe komt het dat het lastig samenwerken is? Omdat Nederland zo georganiseerd is dat een provincie voor zijn eigen belang opkomt. Maar ik eerlijk gezegd, het gaat steeds beter hoor. We hebben een economic board in Noord-Nederland. Daar heb ik nu een tijdje de kar getrokken. Daar gaan we nu echt de handen op elkaar krijgen. Met de 3 O's en de 3 provincies. Okay. Dan mag ik er dan nog eentje bij pakken. De Friese commissaris Arno Brok, 2019, zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Ja. In de Leeuwarden Courant zei hij op Prinsjesdag dat krimp geen Fries, maar een Gronings probleem is. Dat zijn eerste loyaliteit bij Friesland ligt en dat het Noorden geen gezamenlijke entiteit is. Nou ja, weet je, ik denk overal, ook bij we hadden het net over voetbal, hoor je een coach ook wel eens dingen zeggen waarvan die later denkt van joh, de situatie is toch anders. Als je deze dingen eruit pikt, krijg je dat idee. Ik kan je ook een heel aantal goede voorbeelden noemen waar het wel goed werkt. Maar laten we eerlijk zijn, de afstand tot Den Haag is best groot. En ja, weet je, waar wij wat verder weg zijn, moeten we ook harder schreeuwen. Nou, praten. Schreeuwen is nooit goed. Maar tegelijkertijd, it takes two to tango. En ik denk dat we ook met z'n allen mogen concluderen. En dat is wat Johan Remkes ook zegt. Het moet wel van 2 kanten komen. Dus Den Haag moet ook gaan halen. Het voorbeeld wat ik net noemde van het aardbevingsgebied en de gaswinning is denk ik sprekend. Ik denk dat ook goed is dat Den Haag kijkt van goh, wat wordt daar gezegd, wat kunnen we daar en doe daar ook iets mee. En dan moet niet alleen de regio hard schreeuwen of hard roepen, maar dan moet Den Haag ook gewoon komen. Mevrouw van Dijk, als Kamerlid word je natuurlijk permanent belobbyd. Dat zeg ik helemaal niet met negatieve connotatie. Mensen, partijen, brancheorganisaties, regio's, die willen iets van u en uw collega's. En dan ziet u natuurlijk allerlei verschillende lobby's, ziet u op u afkomen. Als u nou eens kijkt naar de lobby's vanuit de regio, het platteland, wat is uw diagnose dan als het gaat om goed en succesvolle en niet succesvolle? Kijk, het, Twee dingen. Ik heb niet de portefeuille agrarisch, om het zo maar te zeggen. Maar in Den Brede bedoel ik deze. In Den Brede. Kijk, ik denk dat gewoon als ik lobbyist zou zijn, dan zou ik altijd denk toch eventjes kijken van welke Kamerleden, welke bewindspersonen hebben iets met mijn onderwerp of met mijn gebied. Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben, als je die mensen benadert, dat je gewoon makkelijker aansluiting vindt en dus een luisterend oor aan iemand die ervoor wil lopen, dan iemand die totaal niks met het onderwerp heeft. Dus dat zou ik denk ik altijd doen als lobbyist. En bij mij werkt dat ook zo. Als ik een brief krijg van iemand uit de Brainport-regio, los van dat het gewoon een brief van een inwoner is, ik lees hem, omdat het iemand is waar ik me mee associeer. Hè? Die komen uit mijn gebied. Andere brieven lees ik ook. Maar toch vind ik het dan bijzonder leuk dat die mensen de moeite nemen om iemand uit de regio te mailen en te zeggen van, hé, wij kennen elkaar. Dus een lobbyist met een Brabantse tongval heeft bij u een streepje voor? Nou ja, niet zozeer met een Brabantse tongval, maar wel iemand die snapt. Ja, ik ben dus ook heel erg van initiatieven van onderop. En laten we nou eens luisteren naar wat die dorpen te melden hebben en waar ze dingen aanlopen. U noemde al even de Brainport Eindhoven. Ja. Daar komt natuurlijk het woord Eindhoven in voor. Maar daar zouden we de steden en de dorpen eromheen enorm tekort doen. Want neem ons even mee. Ja. Het interessante daarvan is dat dus blijkbaar daar dus de neuzen dezelfde kant op konden. En dus ook deelbelangen ondergeschikt werden gemaakt aan het algemeen belang, namelijk de totstandkoming van die Brainport. Ja, en het is heel grappig. Ik denk als je in Den Haag vraagt, wat is Brainport? Dan zegt iedereen Eindhoven. Ja. Dat zijn 21 gemeenten die samenwerken, juist omdat ze geloven dat ze samen verder komen dan alleen maar Eindhoven. Eindhoven heeft die andere gemeentes nodig en die andere gemeentes hebben Eindhoven nodig. Maar wat mijn buurman zegt, het gaat niet zonder slag of stoot. In het begin kijken ook al die gemeentes naar elkaar van, ja, maar als dadelijk heel veel geld naar Eindhoven gaat, dan gaat het niet naar ons en daar hebben wij dan last van. Ja. En het duurt gewoon eventjes voordat mensen over die drempel heen stappen en zien, ja, maar de maakindustrie in Gemert, die profiteert wel degelijk van die mooie ontwikkeling in Eindhoven. En dat betekent dat die mensen uit Eindhoven ook hier willen wonen. Ja. En als je daar overheen bent, dan zie je dat die lobby gewoon veel beter gaat. En, ik kom bij meneer Scholten uit, er zit voor mij nog een ander belangrijk, laten we even bij dat Brainport Eindhoven blijven, als een soort toonbeeld van een succesvolle lobby, is dat het daar niet ging over het oplossen van een direct acuut probleem, maar het ging om een investering met een toekomstperspectief. En dat is niet onbelangrijk detail. Ja. Dat is niet een onbelangrijk detail, dat beaam ik zeer zeker. Dat hebben we vanuit de Twentse, even mijn pet afzetten van de P10 en dan de wethouder Hof van Twente opzetten. Mag allemaal. En vanuit de Twentse is dat ook zo goed gelukt. De focus hebben en inderdaad vooruitkijken. Dat spreekt aan in het Haagse. Daar kan men wat mee en daar gaat men wat mee doen. Dat is ook wel onze ervaring. Ja. Onze ervaring daarbij is ook focus aanbrengen. En we hebben allemaal lobbyisten, hè? De professionele lobbyisten. Daar hebben we er in Twente ook eentje van, een hele goede Hans Verbeek. Ik wil zijn naam hier zeker noemen. Daar hebben we heel veel profijt van gehad. Daar hebben we contact mee, daar hebben we overleg mee. Die zet ons bij diverse commissies aan tafel. En dan moet je slim zijn als je daar eenmaal bent als bestuurder. Moet je die commissieleden uitnodigen naar je gebied toe. Dat werkt als geen ander. Is er een rode draad te vinden, een algemene deler in die succesvolle lobby's? Want Twente is inderdaad een goede. Wat ik net zeg. Ja, maar dus het gaat over dus de neus dezelfde kant op? Dat is zonder meer belangrijk. Dat is het altijd belangrijk. Niet alleen het oplossen van acuut probleem, maar ook met een perspectief de toekomst in. Ja. Maar die neuzen dezelfde kant op krijgen. Je zou ook kunnen zeggen, ik zeg het toch maar even wat asociaal misschien, maar als het al zo lang niet goed gaat in een regio, als je zo lang tegen een dichte deur loopt in Den Haag, dan zou je toch denken, ja, daar kan je niet meer anders dan die neus een keer dezelfde kant op duwen. Nou ja, we hebben heel vaak de neus de goede kant uit gehad. En dan toch loop je met z'n allen met diezelfde neus tegen die keihard de deur aan. Dat is heel vaak gebeurd. Maar we hebben heel veel geleerd in de afgelopen jaren. En er zijn ook succesvolle lobby's. In Twente hebben we onlangs eens nog gezegd, nou, de succesvolste lobby op dit moment komt vanuit de Twentse. Nou, daar ben ik ook best wel trots op. Terecht. En dat moeten we ook vasthouden. En vooral die focus houden, die lijntjes kort houden. En ja, maar blijven duwen. Ja. Goed. Dat is gewoon wat we moeten doen. We moeten keihard werken. En daar is trouwens niks mis mee. Ja, wat je zegt, die lijntjes kort houden. Ja. Echt. Gewoon elkaar blijven benaderen en niet denken, daar in Den Haag hebben ze te druk, hebben ze toch geen tijd. Nee. Wel benaderen, wel uitnodigen, wel dat gesprek aangaan met elkaar. En ook een keer kwaad durven te worden. Ja, ik neem het onmiddellijk van u aan, dus je mij zo streng aankijkt. Ja, ik kijk heel streng aan, denk ik. Goed, dit moment van dit gesprek wat wij hier hebben is in die zin ook belangrijk, omdat overmorgen woensdag debatteert de Tweede Kamer namelijk over de begroting van Binnenlandse Zaken. De belangrijkste taak van minister Hanke Bruinslot is de achtergebleven regio's uit het slop trekken met een flinke zak geld en een aantrekkelijke regio-deal. Vorige maand zei ze er het volgende al over bij de collega's van Goedemorgen Nederland. Dat is eigenlijk dat je samenwerkt met bijvoorbeeld Achterhoek en Twente. Wat is hier nou het probleem? Hoe is het met de wonen gesteld? Hoe kun je hier meer werkgelegenheid krijgen? En dat je hen vraagt om te kijken naar oplossingen en dat wij als Rijk dat kunnen ondersteunen met geld, maar ook samen met ondernemers en onderwijs. Dus Beetje andersom, hè? Niet op een tekentafel gaan schrijven, maar van onderop, maar gewoon aan hen vragen, wat hebben jullie nou nodig? Ja, en daar dan ook uiteindelijk op vertrouwen, hè? Als we dat gezegd, dan, ja, maar dat is heel vaak. Dat is niet mevrouw Van Dijk, u hoort nu meneer Scholte. Gaat u door? Sorry, u zei tegen mij in de voorkant, ik mocht er even doorheen gaan. Ja, maar dat vind ik heel belangrijk. Er ook op, dan moet Den Haag ook erop vertrouwen dat wij het kunnen in het regio. Je moet dat ontbreekt van wantrouwen, van vertrouwen. Ja, precies. En dat is de ommekeer die we moeten gaan maken in Nederland. Want dan kunnen we namelijk ook wat laten zien. En dan krijgen onze inwoners het vertrouwen weer terug. Dat geldt ook weer voor de boeren. Doe nou eens een keer wat. Ja. Maar ik nog eens, kijk, als het werkt, dan vind ik het een fantastisch iets. Maar het klinkt me tegelijkertijd, ik wil niet cynisch klinken, maar ik denk, het klinkt zo dodelijk eenvoudig. Hoe is het ook? Waarom gebeurt het dan zo weinig? Of waarom lukt het dan zo weinig? Dan hebben we weer vooraan, dus laten we dat maar niet doen. Maar wat zegt u? Dan begin ik weer vooraan. Men luistert er niet altijd even goed. Ik denk inderdaad, ik denk echt dat er een overtuiging zit bij heel veel bestuurders van, wij weten wel hoe het werkt en wij zullen het wel oplossen. Ik geloof echt in die kracht van onderop. Die regio-deals, je ziet gewoon de mooie voorbeelden. Maar nu gaat ook in 2023 de wet van het uitdagerecht naar de Kamer komen. Waarbij ook op lokaal niveau burgers de kans gegeven wordt van, kunnen jullie beter? Komen jullie met een goed plan? Ga het alsjeblieft doen. En ik geloof, als dat weer gaat draaien, daar langzaamaan die olievlek weer gaat groeien en dat we weer wat vertrouwen in elkaar krijgen. Want wat hier ook gezegd wordt, je moet onze inwoners gewoon durven te vertrouwen. De meeste mensen weten echt heel goed hoe hun eigen gemeente in elkaar zit. Precies. Wie ze moeten hebben. Maar hier geldt ik wel weer, als je in zo'n regio niet hier ook met deze tas met geld de neus dezelfde kant op krijgt, dan heb je nog steeds een probleem. Nou, dat is aan de regio zelf. Maar als er een instrument is, als er een lonkend perspectief is, dan hebben die regio's ook gewoon een punt om naartoe te werken. Want exact. Ze weten gewoon dat er is ook iets te halen voor ze. Ze kunnen ook een succes behalen. Wat wordt uw extra inzet nog? Wat gaat u extra vragen aan de minister woensdag? Ik ben heel erg voorstander van het uitdagerecht, maar ook van de burger. Even uitleggen, het uitdagerecht. Ja, er komt in 2023 een wet naar de Kamer waarbij eigenlijk lokale overheden een voorstel kunnen opnemen in hun verordeningen, dat ze burgers de kans geven om hen uit te dagen, om een bepaalde taak over te nemen die zij beter zouden kunnen doen. Vind ik heel mooi. En wat voor taak moet ik aan denken dan? Dat kan van alles zijn. Iets specifieker dan van alles. Maar dat is nou juist het mooie. Daar moeten wij niet bedenken. Daar moet zij zelf mee komen. Maar dat kan zijn een zorgcoöperatie, bij wijze van spreken, die je niet al heel veel ziet. Maar dat kan ook zijn misschien een stukje kinderopvang. Laat ze alsjeblieft komen met ideeën waar wij nog helemaal niet over nadenken. Maar ook burgerberaden, ze gaan er nu een aantal in Den Haag uitproberen. Lokaal gaat dat natuurlijk nog veel makkelijker worden. Die lokale raadsleden die worstelen ook met informatie ophalen van onderop. Ook zij worden die dat gemeentehuis ingezogen. Laten we alsjeblieft gewoon zorgen dat we daar gewoon maximaal mee gaan oefenen. En laat maar een keer fout gaan. Dat is niet belangrijk om belangrijk detail nog even het eind. Meneer Scholte. Mevrouw Van Dijk zeggen, taken gaan er naar de gemeente toe, naar de lokale overheid toe, prima, maar daar ook knaken erbij. Exact. Dat zeg ik ook even als wethouder financiën. Er worden heel veel taken bij gemeenten gedumpt. Wij kunnen het heel goed aan, maar als je er geen knaken bij doet, verliezen wij ook het vertrouwen in onze inwoners. En daar moet echt op gelet worden. En dat punt zal ik heel nadrukkelijk gaan maken. Super, hartstikke goed. Want ook in de commissie VNG Financiën, waarin ik onderdeel van uit mag maken, wordt er ook elke keer gezegd, taken erbij, dan ook knaken erbij. Als je het gemak hoort waarmee nu met miljarden gestrooid wordt, en het gemak waarmee allerlei dingen naar de regio zijn verplaatst zonder geld, dan is hier echt wel wat te repareren. Sterker nog, we hebben nog te maken met een opschalingskorting uit de tijd van minister Plasterk, toen hij naar die 100.000 plus gemeenten wilde. Hè? Ja. De bezuiniging is allemaal ingeboekt, maar het is nooit tot uitvoer gekomen. Maar we zitten nog steeds met die last, met die korting die er zit. Dus het is onbegrijpelijk wat hier gebeurt. Hier hebben we ook een stukje afstand, hè? Zo is dat. Waar we mee begonnen. Ja, en dat is ook echt zo, want op een gegeven moment had ik verschillende debatten in één week. En naar het vierde debat zei ik, ik heb hier nou vier debatten gehad. En vier keer werd er gezegd, laat de gemeente dat maar oplossen. Mm-hmm. En als al die commissies in de Kamer, als er iedere keer wordt gezegd, laat de gemeente het maar oplossen, dan zie je dan wat er gebeurt. Ja, dan ontstaat er gewoon een enorm probleem met de uitvoering. En dan zien we. Dus taken erbij, knaken erbij, voorzitter. Maar van achter deze slogan. Meneer Dijkstra, even. Ik blijf toch iets fascinerends eigenlijk, dat je dus naar een parlement kijkt. Soms een discussies over een regionaal kiesstelsel, dus dan mensen echt vanuit een regio. Eigenlijk, als ik jullie alle drie beluister, is dat, of je kan er wel eindelijk over praten. Als het er al komt, gaat het nog jaren duren. Maar dat is toch helemaal niet de oplossing? Waar we het nu hier aan deze tafel over hebben. Dus als je gewoon zorgt dat Kamerleden zich niet laten opslokken door het Binnenhof en contact houden met een regio, dan hoeft het niet naar een ander kiesstelsel toe. Wie? Meneer Dijkstra. Nou, ik denk dat we allemaal wijs genoeg zijn om de weg te vinden naar de Kamerleden enzovoort. Maar we hebben het over Kamerleden, maar we hebben het ook over ambtenaren, ministeries en alles eromheen. En ook die weg die moet open. Ja. Ik wil tot slot nog even, ik blijf, maar dat is gewoon meer als een soort politieke verbazing. Het blijft toch iets wonderlijk dat je dus politiek dus helemaal vastloopt. Het land zit vast. En dat er gewoon meneer opstaat die met een soort gezag en leiderschap, met de juiste woorden, ja, een discussie vlot trekt, waar de Kamer niet uitkomt, waar het kabinet mee, nou ja, loopt te klungelen, weet ik het allemaal wat. Het is een soort leiderschap. Bestaat het niet meer? Is het zo uitzonderlijk? Meer noordelingen naar Den Haag. Wat zegt u? Meer noordelingen naar Den Haag. Luisteren. Remkes heeft het bewezen dat het zo is. Goed. Ik ga u hartelijk danken allemaal. En succes even. Tot slot nog even heel kort. Wat wordt de belangrijkste lobby van nu vanuit het Noorden VNO-NCW afdeling Noord de komende week? Want het is nu momentum, hè? Nu gas geven. Doorzetten met die lelielijn. Ja, nee, maar even concreet. Lelielijn, en met die woningen. Lelielijn en? En woningen. En woningen. Hoeveel moeten er ook weer? 223, geloof ik, hè? 1000. Er kunnen best wel heel wat gebouwd worden. Goed, mevrouw Van Dijk. Ja, op dit moment is koopkracht voor mij gewoon echt een van de allergrootste dossiers. En dat geldt voor heel Nederland. En daar maak ik me gewoon veel zorgen over. En daar hebben wij de komende tijd echt wel puzzels te leggen. Meneer Schot, het slotwoord is de agenda platteland van de P10. Daar staat alles in. Agenda platteland. Met deze woorden gaan we afronden. Ik ga u hartelijk danken, alle drie. En ik ga natuurlijk u als luisteraar bedanken. Heel graag tot volgende week, 8:30. U weet het, elke maandag. WNL Haagse Lobby. Zometeen hier de collega's van Langs Lijn en Omstreken. Met achter de microfoon Robert Meder en Joram Kaat. Voor het nieuws zit al klaar Murad El Wakili. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een grote politieinval bij Jehova's getuigen bijna 4 jaar geleden in een onderzoek naar seksueel misbruik was onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald. Voor functionarissen van de Jehova's getuigen zou religieus verschoningsrecht gelden, op basis waarvan geestelijk hulpverleners zaken geheim mogen houden. Na 13 jaar is in Parijs de strafzaak begonnen over de